के लिए इनको जरूरी नहीं है। किसी ने एक सवाल किया, अगर कोई शख्स तनहाई में गुस्से में आकर तलाक कहकर कुरान की खसम खा ले तो इसका क्या कफारा होगा? देखिए, अगर किसी शख्स ने तनहाई में गुस्से में आकर तलाक दे दी तो तलाक तो हो जाएंगी। बहुत से लोग ये गलत फहमी होते हैं कि अगर बीवी सामने ना हो और किसी ने तलाक ना सुनी हो तो तलाक नहीं पड़ती। याद रखिए, बीवी अगर सामने ना भी हो, कोई इंसान भी सामने ना हो और आपने कह दिया तुझे तलाक, कि वो तलाक पड़ गई। बहुत सी बार औरतें कहती हमारे सामने हमारे शौहर ने तलाक नहीं दी इसलिए हम जो हम तलाक को नहीं मानते, वो तलाक हो जाती है। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक खातून अपने मायके गई थी और एक सहाबी ने कहा कि मैंने उसे तलाक दी, और कहा उसे घर भेज दो, खबर मैंने तलाक दे दी, और वहाँ तलाक भेज दी गई और वो तलाक मान ली गई। तो तलाक, याद रखिए, किसी के सामने बोलना भी जरूरी नहीं। अगर अकेले में भी उन्होंने तलाक दी है तो वो तलाक पड़ गई। याद रखिए, वो एक तलाक दी तो अगर एक हो गई, और कुरान की खसम खा ली तो मैं समझता हूँ तलाक पे कुरान की खसम खाने की जरूरत ही नहीं। तलाक खुद तोड़ने का, इसमें खसम क्या खाना कि दोबारा नहीं लाऊंगा। खसम क्या थी वो देखा जाएगा, खसम क्या थी, कुरान की खसम की तलाक देता हूँ, तलाक तो वैसे ही पड़ जाएंगी, किसी खसम खाओ मत खाओ, तलाक तो वैसे ही पड़ गई, तो लिहाजा तलाक वो पड़ जाएंगी। और ये गलतफहमी लोगों में होती है कि अकेले में दी गई तलाक नहीं पड़ती, जब तक बीवी ना सुने या उसके रिश्तेदार या गवाह ना सुने कोई जरूरत नहीं। कोई इंसान अगर तलाक दे दे, और तलाक के लिए एक बात और याद रखिए, तलाक के लिए तलाक का लफ्ज इस्तेमाल करना भी जरूरी नहीं। अगर कोई इस नियत से बीवी से कहे जा तेरे मायके घर पर और नियत दिल में ही हो कि इसे तलाक दे रहा, तो वो भी तलाक मानी जाएंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा आता है रिवायत में कि खातून से निकाह किया और जब उसके करीब गए तो उसने कहा आऊज़ु बिल्लाहि मिनक, मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह में तुझसे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा तू जा सकती है, और वही तलाक मानी गई आपकी, तू जा सकती है। इतना ही कहा आपने, लफ्ज़ अदा नहीं की तलाक आपने, ठीक है। तो इससे पता चला अगर आदमी ये नियत से दिल रखे कि जा तेरे माँ के घर को और नियत है कि तलाक, तो ये भी हो जाएंगी। अकेले में बोलेगा तो भी हो जाएंगी, SMS भेजेगा तो भी हो जाएंगी, ईमेल भेजेगा तो भी हो जाएंगी, कॉल करके बोलेगा तो। ये समझिए इस बात को, लोग समझते नहीं, बोलते वो हमने मोबाइल पे 3 बार तलाक दिए, अकेले में 1 बार तलाक दिए, तो क्या 4 बार दे दी ना आपने अब तक उसको? नहीं, बोले मोबाइल की तो नहीं होती है ना, इसकी होंगी। तलाक किसी भी शक्ल में हो, पेपर पर लिखकर भेजिए आपने वो भी हो जाएंगी, किसी के जरिए बोले बोल दो से जाके वो भी हो जाएंगी। तो तलाक के मामले में बहुत संजीदगी अख्तियार कीजिए, इसको मजाक का मौजू हम ना समझें।